Uzuł i podłączył, no. Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 dzień listopada, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Nowy parlament rozpoczął pracę, wybrano już marszałków i wicemarszałków obu izb. Toprowcy ostrzegają, że na szlakach są skrajnie trudne warunki, w najbliższych dniach nie zanosi się na poprawę pogody. Prezydent Andrzej Duda wieczorem powierzył misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Uroczystość desygnowania na premiera odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Pan premier zapewnił mnie, że znajdzie większość, która poprze w Sejmie nową Radę Ministrów i będzie mógł w porozumieniu już nie tylko w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale szerszym porozumieniu parlamentarnym kontynuować rozwijanie Rzeczypospolitej, podkreślił prezydent. Wcześniej w ciągu dnia premier Mateusz Morawiecki złożył w Sejmie dymisję rządu na ręce marszałka seniora Marka Sawickiego. W trakcie swojego wystąpienia podsumował ostatnie 4 lata, przypomniał, że w czasie minionej kadencji Sejmu doszło do 4 kryzysów, wymienił m.in. kryzys pandemiczny i migracyjny. Polska nie tylko w rozwoju się nie cofnęła, ale możemy najlepiej, i to może najważniejsza gospodarczo liczba, podsumować te 4 lata wzrostem gospodarczym. Od 19 roku do końca 23 wzrost gospodarczy to 11%. Jeden z absolutnie najwyższych w Unii Europejskiej, ba, w krajach OECD również. Według zapisów konstytucji Mateusz Morawiecki będzie miał 14 dni, aby zaproponować nowy skład rządu i udać się do Pałacu Prezydenckiego na jego powołanie. Przez następne 14 dni Sejm powinien przeprowadzić głosowanie w sprawie wotum zaufania dla nowego rządu. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji zapadły także inne ważne decyzje. Posłowie po południu wybrali marszałka Izby, został nim poseł Polski 2050 Szymon Hołownia. Parlamentarzyści zdecydowali też, kto będzie wicemarszałkiem. Jako jedyna nie uzyskała wymaganej większości głosów kandydatka PiSu, Elżbieta Witek. O szczegółach Karol Surówka. Sejm jednomyślnie ustalił, że wicemarszałków będzie 6, co najmniej jeden na klub. Każdy z kandydatów musiał uzyskać poparcie większości parlamentarnej, a to oznaczało, że kandydatka PiSu musiała zdobyć głosy również z drugiej strony sali. I tu pojawił się spór. Poseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka zasugerował, że jego klub poprze kandydata PiSu, ale nie Elżbietę Witek. Prezydium Sejmu to miejsce, w którym nie mogą znaleźć się ludzie, którzy przez ostatnie 8 lat w sposób absolutnie bezczelny traktowali tę Izbę. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zarzucił większości parlamentarnej postępowanie wbrew dobrym obyczajom. To jest przepaść kulturowa i sądzę, że ona uniemożliwiła wybór pani Witek, bo ona jest po prostu z innego świata, z innej kultury. W teorii Sejm może jeszcze wybrać 6. wicemarszałka w innym terminie. PiS już teraz mówi jednak, że innego kandydata nie będzie. Karol Surówka, Polskie Radio. A wicemarszałkami Sejmu zostali Krzysztof Bosak z Konfederacji, Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, Dorota Niedziela i Monika Wielichowska z Platformy Obywatelskiej oraz Piotr Zgorzelski z PSL-u. Na inauguracyjnym posiedzeniu zebrał się także Senat. Podczas pierwszych obrad wybrano marszałka Izby, została nim Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. W swoim inauguracyjnym wystąpieniu podkreśliła, że przed Senatem stoi ogromne wyzwanie. Polacy chcą, żebyśmy zadbali o to i tworzyli takie prawo, które pozwoli im dobrze czuć się w Polsce, czuć się bezpiecznie. I my, jako senatorowie, będziemy dbali o to, żeby to prawo było w naszym kraju tak dobrze przygotowane. Senatorowie wybrali także wicemarszałków. W wyniku głosowania zostali nimi Magdalena Biejat z Lewicy, Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej i Michał Kamiński z Trzeciej Drogi. Wymaganej większości głosów nie otrzymał z kolei kandydat Prawa i Sprawiedliwości, senator Marek Pęk. Symboliczna demonstracja odbyła się przy przedstawicielstwie Rosji przy Unii Europejskiej w Brukseli. Wśród kilkudziesięciu protestujących byli m.in. ukraińscy żołnierze i dysydenci z kilku krajów byłego bloku wschodniego. Na tej demonstracji była nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Stop Russian imperialism! przeciwko rosyjskiemu imperializmowi i przeciwko terrorystycznym działaniom rosyjskich władz protestowało kilkadziesiąt osób. Wśród nich ukraińscy żołnierze, m.in. Wołodymyr Sokołowski. My nie chcemy. Nie chcielibyśmy, by wojna na Ukrainie dotarła także do Unii Europejskiej. Była i w Eurosojuzie. Kapitan Aleksander Uszyński, m.in. obrońca lotniska w Doniecku, po pierwszej inwazji Rosji na Ukrainę dziękował Polakom za pomoc. Jak i pierwsi podali ruku do pomocy. Powiewały przede wszystkim ukraińskie flagi, ale w demonstracji wzięli także udział dysydenci z byłych republik sowieckich, wchodzących w skład Imperium Rosyjskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Tatrach panują trudne warunki turystyczne, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. W ostatnich dniach nie tylko w wyższych partiach gór, ale też w dolinach i w Zakopanem spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. W wielu miejscach śnieg jest przewiany przez wiatr, pojawiły się zaspy, w związku z tym trudno jest rozpoznać przebieg szlaku turystycznego, jeśli ten nie jest przeteptany, więc łatwo w takich warunkach o pobłądzenie. Obowiązkowym elementem wyposażenia w tych warunkach jest już lawinowe ABC, czyli detektor sonda i łopatka, bo mamy już w Tatrach zagrożenie lawinowe, oraz raki i czekan. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich leży ponad 40 cm śniegu, na Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej około 35, a w położonej niżej Dolinie Chochołowskiej pokrywa śnieżna ma już 15 cm grubości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, czas na sport. Robert Grzędowski. Medalowe wieści z żeglarskich Mistrzostw Europy. Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki zdobyli dziś w Portugalii srebrny medal w olimpijskiej klasie 49er. Lepsi od polskiego duetu byli tylko Francuzi, Rual i Amoros. Mówi Dominik Buksak. Zdobywamy srebrny medal Mistrzostw Europy. Jesteśmy super szczęśliwi. Było mega blisko do pierwszego miejsca. Mniej niż jeden punkt tak naprawdę nas rozdzielił z załogą francuską. Także było mega blisko, ale tak czy inaczej jesteśmy super zadowoleni. Medal, regaty obsadzone w zasadzie tak samo jak Mistrzostwa Świata. Myślę, że da nam to super kopa do dalszej roboty i lecimy dalej, przygotowując się do Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Żeglarze szykują się do Mistrzostw Świata i Igrzysk, a piłkarze trenują przed piątkowym meczem z Czechami w eliminacjach Mistrzostw Europy. Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpoczęło się dziś w Warszawie. Jednocześnie w Chorzowie zakończyła się 15, czyli ostatnia przed tą reprezentacyjną przerwą kolejka PKO BP Ekstraklasy. Ruch zremisował dziś z Radomiakiem 0-0. Koniec kolejki także w Tauron Lidze Siatkarek, w tym przypadku kolejki 6. Moja Radomka Radom wygrała na wyjeździe z zespołem Wolej Wrocław 3-1. W tabeli po 6 seriach spotkań Radomka jest na 6. miejscu. Wrocławski Wolej na 7, a prowadzi niepokonany BKS Bostik Bielsko-Biała. I jeszcze wieści z angielskiego Wolverhampton. Trwa tam prestiżowy turniej darta, PDC Grand Slam of Darts. To jeden z nielicznych zawodowych turniejów z fazą grupową i właśnie awans z grupy do fazy pucharowej wywalczył Krzysztof Ratajski. Polish Eagle w grupie wygrał z Jamesem Wade'em, przegrał minimalnie z mistrzem świata Michaelem Smithem, a dziś ograł szybko młodego Szkota Nathana Girvana. Ratajski wystąpi w 1/8 finału turnieju Grand Slam of Darts po raz drugi w karierze. Zmierzy się w tej rundzie z Joshem Rockiem z Irlandii Północnej. Tej nocy termometry wskażą od 0 do 6 stopni. Należy spodziewać się też większych opadów deszczu, najbardziej intensywnych na Pomorzu oraz w Karpatach. Jutro dużo chmur, będzie też przelotnie padało, a termometry na ogół pokażą od 3 do nawet 13 stopni. Autopromocja. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camer Image. Wywiady z gwiazdami światowego kina, recenzje głośnych i nagradzanych filmów pokazywanych po raz pierwszy w Polsce, najnowsze festiwalowe doniesienia. To wszystko na antenie Trójki do 18 listopada. Zapraszają Paweł Turski i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiejsze nagranie chciałbym rozpocząć od orkiestry Duke'a Ellingtona. Jest to, nawiasem mówiąc, twór pochodzący chyba z 1961 roku, ale zrealizowany w dość niecodziennych okolicznościach. A mianowicie Ellington wrócił właśnie z obszernej światowej trasy i kiedy pojawił się w Nowym Jorku, natychmiast postanowił zarejestrować kilka utworów, póki orkiestra była rozgrzana i gorąca. No ale z drugiej strony mnóstwo muzyków, którzy dowiedzieli się, że Ellington jest z powrotem w kraju, postanowiło się z nim spotkać i wybrało się z wizytą do studia. Oczywiście Ellington zaprosił ich i to w dodatku nie tylko jako publiczność, ale niektórych muzyków wyciągnął wręcz na nagranie do swojej orkiestry. I popatrzcie, ten utworek zaczyna się na przykład solem fortepianowym Jimmy'ego Rawlsa, a potem głównym bohaterem w zasadzie jest Dizzy Gillespie grający na trąbce. Najpierw na trąbce z tłumikiem, potem na otwartej. Jest to solo wspaniałe i tak doskonale zgrywa się z ellingtonowskim nastrojem, no że po prostu proszę posłuchać. Mm-hmm. orkiestra Duke'a Ellingtona z Dizzy Gillespie'm grającym na trąbce. Mieliśmy tu zresztą również i kawałek sola barytonowego w wykonaniu Harry'ego Carneya, ale to jest solo, które muszę powiedzieć, że mnie to nieco zdumiało, ponieważ dysponuję inną wersją tego utworu, też nagranego przez Ellingtona, już bez Gillespiego, ale za to z tą solówką Harry'ego Carneya, która jest dokładnie nuta w nutę taka sama. Zupełnie jakby kompozytor i aranżer zapisał mu z góry tę partię. A kompozytorem i aranżerem jest niejaki Billy Strayhorn i właśnie jemu chciałbym poświęcić w tej chwili uwagę przez czas jakiś. Niesamowita postać, wspaniały kompozytor, świetny aranżer, który od dzieciństwa marzył o orkiestrze Duke'a Ellingtona, żeby kiedyś z nią się spotkać, żeby może z nią zagrać albo coś dla niej napisać. No i rzeczywiście taka szansa się otworzyła i Billy Strayhorn od razu przed mocnym uderzeniem, prezentując dwie swoje kompozycje, Take the A-Train i Satin Doll. Te kompozycje obiegły cały świat jako dzieło Ellingtona. Dopiero po latach to wszystko zostało sprostowane. Zresztą przez długi okres czasu ta osobowość Strayhorna nie była wyraźnie pokazywana, bodajże dopiero w 1956 roku przy nagraniu tej tak zwanej szekspirowskiej płyty na okładce zaznaczono, że autorami są Duke Ellington i Billy Strayhorn, bez pokazywania jednak, który z nich, za który utwór był odpowiedzialny. Sprawiało to wrażenie, jakby oni obaj pracowali cały czas nad tym samym materiałem, ale tak w gruncie rzeczy nie było. No nic, mniejsza z tym. Potem już Billy Strayhorn dał się poznać na całym świecie, nie tylko z racji orkiestry Duke'a Ellingtona, jego kompozycje również pojawiały się w zupełnie innych zespołach, w zupełnie innych okolicznościach. Nieszczęście polegało na tym, że Strayhorn miał całe życie wielkie problemy ze zdrowiem. Co chwila lekarze musieli wyciągać go z ciężkich sytuacji. Właśnie ten utworek, który już słyszeliśmy, jest tego wyraźnym dokumentem, ponieważ on nazywa się UMMG, albo dokładniej Upper Manhattan Medical Group, czyli jest poświęcony grupie lekarzy, którzy wyciągnęli Strayhorna, kto wie, czy nie z takiej naprawdę finalnej sytuacji. No ale nie zawsze mogło mu się udawać. Niestety Billy Strayhorn zmarł przedwcześnie, ale kiedy zmarł, Duke Ellington od razu poświęcił mu całą swoją nową płytę, którą zatytułował wręcz And His Mother Called Him Bill, czyli jego matka nazwała go Billem. Ta płyta składa się już od góry do dołu z kompozycji strayhornowskich i proponuję Państwu jedną z nich. To jest przepiękny utworek zatytułowany Daydream, a solo na saksofonie altowym gra Johnny Hodges. Thank you. To była orkiestra Duke'a Ellingtona i Johnny Hodges na alcie, a cała płyta była od góry do dołu poświęcona twórczości Billy'ego Strayhorna. I muszę powiedzieć, że takich płyt później ukazało się więcej, niekoniecznie w ellingtonowskim nagraniu. Na przykład między innymi taką płytę zrealizował Joe Henderson, saksofonista Joe Henderson. I to były chyba już lata 90. Tylko popatrzmy, jak wygląda ten jego zespół. Na trąbce gra Wynton Marsalis, przy fortepianie Stephen Scott, na kontrabasie Christian McBride i wreszcie za perkusją Gregory Hutchinson. A oni proponują nam z kolei dosyć żywiołowy utworek, który nazywał się Johnny Came Lately. Gregory Hutchinson, perkusja, Christian McBride, kontrabas, Stephen Scott, fortepian, Winton Marsalis, trąbka i lider Joe Henderson, saksofon tenor. Muszę Państwu powiedzieć, że nazwisko Strayhorna zazwyczaj nie kojarzy mi się aż z takimi żywiołowymi utworami. Raczej pamiętam go jako autora niezliczonych ballad, zawsze przepięknie i bogato zharmonizowanych. Czasami o bardzo charakterystycznej melodyce, która jednak zapada w pamięć. Takim na przykład jest utworek zatytułowany Blood Count i w tej chwili sięgamy do kolejnej płyty, która w całości dedykowana jest Strayhornowi i jego twórczości. Autorem tym razem jest trębacz Art Farmer, a z nim na tenorze gra Clifford Jordan, na fortepianie James Williams, na kontrabasie Rufus Reid i wreszcie za perkusją Marvin Smithy Smith. A cała płyta nosi tytuł Someone to Live For. kompozycja Strayhorna Blood Count, a grali Art Farmer trąbka, Clifford Jordan saksofon tenor, James Williams fortepian, Rufus Reid kontrabas i Marvin Smith perkusja. Za najdoskonalsze dzieło Strayhorna prawdopodobnie uchodzi jednak ta przedziwna ballada, nie ballada, zatytułowana Lush Life, nieprawdopodobnie rozwinięta jako forma i zresztą wspaniale zharmonizowana. Więc na koniec tego wspomnienia o Strayhornie chciałbym Państwu przypomnieć właśnie ten utwór, ale uwaga, tym razem przenosimy się na nasze krajowe podwórko i oto Andrzej Jagodziński, fortepian, Ewa Bem, wokal. I used to visit all over gay places. Those come with me places where one relaxes on the axis on the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had set on sail on gray faces with the stanger traces that used to be there. You could see where they've been washed away by twelve o'clock days. Then you came along when your siren song to take me to madness. I thought for a while that your point and smile was tinged in a Lush Life, Ewa Bem i Andrzej Jagodziński. I na tym kończymy już ten taki króciutki przegląd twórczości Billy'ego Strayhorna. Natomiast jeszcze przez chwilę chciałbym się zatrzymać przy wokalistyce, ale tym razem zupełnie innego rodzaju. Proponuję Państwu zespół The New York Voices, który no technicznie po prostu jest nieprawdopodobny, ale technika nie przerasta innych walorów muzycznych, więc radzę skupić się i posłuchać, co ci ludzie zrobili z Coltrane'owskiego Giant Steps. Zespół New York Voices i Coltrane'owskie Giant Steps. A w tej chwili przechodzimy już do instrumentalnej muzyki, a jeśli chodzi o kompozycję, no to tym razem bohaterem będzie Charlie Parker. Charlie Parker, który no, był wzorem nie tylko jako ecista, ale właśnie również jako kompozytor i cała ta płyta jest dedykowana jego twórczości, ale autorem jest Roy Haynes. Perkusista, postać niezwykła. Roy Haynes grał jeszcze z Parkerem, ale także zakończył dopiero niedawno swoją muzyczną karierę i w dalszym ciągu jest między nami, choć już chyba setki bliziutko sięga. A towarzyszy mu wspaniała ekipa. Po pierwsze Roy Hargrove na trąbce. Dalej Kenny Garrett na saksofonie altowym, przy fortepianie Dave Kikowski i na basie Dave Holland. A ten utwór zwie się Diverse. perkusista Roy Haynes w roli lidera, a z nim Roy Hargrove na trąbce, Kenny Garrett saksofon alt, Dave Kikowski fortepian i Dave Holland kontrabas. A na koniec, no na koniec chciałbym się przenieść na nasze rodzime podwórko, przypomnieć Państwu taką płytę. Nie, właściwie nie płytę chcę wam przypomnieć. Chcę wam przypomnieć Macieja Strzelczyka, znakomitego skrzypka, którego nawiasem mówiąc już nie ma między nami, ale który jednak wyraźnie zaznaczył się w naszej jazzowej historii. A kto mu towarzyszy? Popatrzmy. Patches Stewart na trąbce. Dalej Jarek Małys przy fortepianie. Dalej Piotr Rodowicz, kontrabas i wreszcie Frank Parker, perkusja. No i ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.